فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسور دوادا برنامج كالروحة او هدها نوكالة الدقيستان مركة لغي مادو هبين نمدى سبت دا ايسو وقليسو عاو ونخوض بداعاتكم اقليسان وحاكم دا فافاهن ليراد ده او لغيه ليو مدى فيع لغو قراعي حراد عيد مدى اتوبية اي كليهين داق مدى برداله اي قبل كباي قرح قصار السببي او كدعي صلقكو يا لما قلد بلدوين اي حرونتا قبل كهيرا بربار ارقلا او رنك تعليين تا اوغا هرية كوو بدان او ارقودو في عنيهي سيداي باي ارديغان اوغو صورتاق شاي انو خردوبك قلن جبيو حدانا اردي كان نقضو حرونتا تعليين تا ساره اي القمة برنامش كا اياد قد نجيسان دونتان ورئيسي اينو ليالاني ارديغاسي ان شاء الله سيداو كالي خود بدا برنامش كا وحا كميدا Muqdisho oo ay ku soo badanayaan dilalka ka dhanka ah dadka shacabka ah qodobadaasi iyo xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markala iyo ruuxa fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مقميس لباتن كبش محرم سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وفقسنة تضبية طبان كبش أغسطو سند لبات كون يلا بي لباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامشك فافاهين أيا لقهر يا مدافع لقو قراعي حرع عيد مدى إتوبيا أي كليهين دق مدى برداري إذا ما كترسن حركة الشباب المجاهدين أي حالة الدقيقية سنقر أسكرت إتوبيا إذا ما دا سكوك أدونسان مدى فعل داس أي الحقيقي جيئن أي كل انتين سدح أسكري أو إتوبيان ناوعنا وأفرك له أو عيد مدى إتوبيا كترسن لنك بلدوين ورارك نقصو غارة يوحا أي كورة ميان إن قرح للبك سدي سلق مقالة بلدوين أي كليهين أسكرت الدولة فدرالك وحا هالكاسي كنا وعمي هل أسكري جيسك كلا إلا لحمد فعيا شلي لقو قراعي صدق عيد مدى كينيا أي كل يهين ديغان كان رمسه أو هوستاق دق مدى لفاي أي قبل كمان ليرا وحال سوشيغا يا إن أوجره قساروين كالدوان أو قاري عيد مدى كينيا ولو آنان هيرين فافاهن كو آدان انت أولئك هاي قسارها فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتاقيبه هوري برنامج روح ايان طلاب سنينا وحانو قصو مقان خوضا بكالي وحانا كميدا بربار ارقالا او رنك تعليين تاوغا هوريا قوبادا او ارقو ذو في عيهاي لكن مركان قصو دوادا حبين تا روح قرآنك او كلاقان حال قادة اللبئية لباتنات ايا ايدن قصو مقان الله اون حريستي شيخ نور معنا برحمان ايا سوجيدين ايا ايدا قيسابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الله سبحانه وتعالى وحور في سورة الزمر أن يكسر الرمي ألا إن عررك أبوري ألك أبوري خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنا تصرفون. ودرس جاني دروس تحناها قرآن القرآن كذا وهاي روح قرآن كذا قرآن كمل مرك آيات دان سيدا سؤال أن يصور رمو ذلكم إشارة دا سؤال كالا سوشي الله ويرت الله تلمامه سؤالي أساس وحقبتا وحكا سهراني وبين إذنك أذكر على حسين وحبك أذكر على حسين وحبك مجران ربكم ربي جنوا له الملك بغرتي أسس كله لا إله إلا هو إذا أسيق وحن أسيق هينه حق دون لقون ضر مجره فأنا تشربون السيد الذي كل اللي حيا رنتاس وابهرين عدانه سلين كل اللي حيا أدونك وحن الأوجي هاي أما عن لسكم خلاف سنين ساعدان هدا نينك السماي وحوسو السماي بوغوسو رأسي بوغاس هداني يكتور أن يربوغا نص مايها والي غسل أسأل يا ساعد ما أذو حكتها إنسان كي أو مكرم كهيو ساء قيمها بدنينه اللي هي أبو راي أيو عسور عسيي وحي أو حكتر الحي أو هدي أو إلى ليه الدنيا أقرب أولي بأل الحي حضو خلافان الدنيا أقرب أدلو باي مارك وحي يعني أني من رباني يكتوراني أنك أصمهين دستورة أدجيني كل حدي قدجي ما دي أبورت أدو وهكرتها عدانو ونقل لوغو صغم marka waxa la yiraahdaa insaanku sidiisaba hadii uu rabo inuu wax fahmo allahas aburaayqana ala ya'lamu man khalaqahu wallatiful khabir adunku hada jooga iyo aakhiradu ku sii socdaan allahs kale falillahi al-akhiratu wal-ula wa inna lana lal-akhirata wal-ula waxan marka ibliisi ururkiisa ay ku meerihayaan waa wasaawis shaytaaniye inay ku habaabiyaan rabaan ay ku dansejiyaan dunyada akhiraba ilaahayna waa ku sheegay inay hadaba sidaas u jeedaan oo ibliis markuu waramay Alla wuxuu nooga soo tabeji inuu asiga ilaana abuuro yaqaan wuxuu leeyahay wuxuu ku hadlay wuxuu hadaba maratay niyiisan yahay qalbigiisa ku Alla wala socda wuxuu ku dhaartay inuu jidka Alla toosan oo fadhiisanay qala fa bima aghwaytani laqudna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum bayna aydihim wa min khalfihim wa an imani wa an shama'ilihim wa la sidu aktharam shakir انت بدنا انا حبابي هاي اذا مركا جيتك سو كو فديا وحالا لو هو دوفسداي الا ديدي احنه وحي قبان يعني فوليا وساوستي اس مركا سي علم واي هرمر واي برواق واي الا وجنود ابليس موقت اذا ابليس واي مركا سي الله هو كل القران كاد اخري دغستون له اذا قري القران فاستمعوا له دغست وانصتوا امسل عليكم الرحمن وفرسيه إبليس أرركيسين حيليهن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قرآنك سلطوا ليه حتى المركة أن يأمستان لغيستان أسائد سوى جيراية ما يسكع لكرتين يسكما عابي كرتين لكن هذا لغيسان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سورة فصل هذا يكون جستعادس إلهي نحوري وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وسورة الأعراف آخر كذا وإتاسنا إذن مركا مسلمان أهي وحي بشر الدجية إيه وحي ألا الدجية نواس كمت ظلم عدانا واي إلهي وحي الله قرآن كده قيست أيقون حيليها ده قيسانا ومسكسهور جيدا المسلم وصلة صعدا ومسكسهور جيدا نحسي عدان قرآن كده ديلا شيئا نصونا دو كاما هرتوه إن مركا وحا الربا واروحان وحكا لوحمالي هي دات كانك لوا دات كدقايا ودات كدكرايا waa daga roodin way ee adduunyadaas in rabaan in kugu dhakraan fala taqurannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurunnakum illa al-ghurur aw shaydan iblis marka cadaw gaway inna shaydan lakum aduun shaydan ku cadaw idinhe fattaqidhu aduun cadaw ka dhigta inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir wixii asiga raac ururkiisa naqda inay sa'ir dadkada naqdan u weera allana wixii asiga tala qaato u weera daru salaam wallahu yad'u ila daru salaam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم روح مركو إنه فهماه والأدون كانت جانس شراه أنت جانس كتشره وحا أغفي عنوض قبط توامحي وإنه سيره روحو آيات كاس ألا أنت وهستوك عمل فلايو وحو كجر حسن الحصين حدي لكن أكبح وحي لمتا أضوه مقار كان كبح ذوك لي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ها ayaad ku wasi maqaar kaano kale ay ku ilaalihayaan hadii maqaarka ruuxa laga bixiyo cayaanka Soomaaliyeed oo hadda geedka taabta fiiri cayaanku waa imaha markiba in marka waxa la rabaa ayaadkaas ku isku ilaaliso hadii aad ayaadka ka tagto Soomaa shaydaan ku riyaa faatbaahu shaydaan fa kana min alghawin taasina marka waa in la socono arin aad u khatar ah waaye oo la rabo inaan fahano halis nimada meesha hadaba taala hadii kale waan ku dhacayna dabinka oo sheeydaan oo dhagan ku dhacayna waana sida hadda maanta nimanka hadda aad arkay sidoo lagu leeyahay aqoonta ilaan muga hore cilmiga ugu horeeya moogtahay iyo inaad ku camal fasho tacallam kitaab allahi watabic maa fiih. Aqoonta UNESCO ee ninkii daaruun la dhihi jiray u hagaajiyey wuxuu leeyahay bani aadamku sidiisaba daanyaru ka yimid. Bani aadamu ka raba maa ku leeyahay waa xayawaan, xayawaan xaad ka sugi. Midda kale wuxuu ku leeyahay aakhira shaqa kuma leh adduun kaliya, waa yaclamuuna daahira min alxayaati dunyaa wal aakhirati mughafiluun. Midda kale waa rabbi adoonba maha, inuu rabbi naqdo hadda isku dayo waa horumaray. Saddexdaas u fiirsabal waa wax xayawaan oo insaanba ahayn, haye waa waxaan aakhira shaqa ku lahayn oo adduunka kaliya horumar iyo wax dhacayo dhan adduun kaliya uu kooban yahay lacabkii lahwiga. Midda saxaadna wuxuu ku leeyahay adoonba maahe waxa waaye waa ilaah. Saas darteed waa tan baa rabaanka qof walba u fakayso, habar walba, odow walba, igaar walba, gabar walba, xay rabtaa baa rabaan. Macnaha waa ta'liihul bashar, waxa leeyahay basharka ilaah laga dhiga. Waa basharkan weligii ilaah naqamaayay adoonnimadan, inaad adoon alluu naqato cibaadada barax tirto, taasa ugu qiimo badan waxa bani aadam gaaro. Taas ha seegin. Haddii kale taasna waa weyhe, middan haddaba aad u raadinaysana weliga adoon naqamayso waaba dhimee sooma, waa jirree, waa kaasad daraysa coronavirus-ta ku haysa, ilaahay ma jirada, ilaahay ma dhinta. Marka laf cadaa tooban ku haysa, dib isu fiiri. Taas ayaa noo ballana insha allahu tacaala, wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. Barbaar aragal ayaa dhanka tacliinta uga horeeya kuwo badan oo aragoodu uu fiican yahay. Haddaba ardaygan oo lagu magacaabo Maxamed Macallim Nuur ayaa waxa xarunta tacliinta sare ee Al-Qimmah ee Jilib ku wareystay Cabdifataax Filibiin, wuxuuna wareysiga u dhacay sida tan. Walaal, marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhawow idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waan ku dhawahay. Waxaad nooga warantaa waxbarashadaada iyo taariikhdeeda iyo halka ay kasoo bilaabatay iyo duruufaha kuu barbar socda ee aad waxbarashada ku waddo? Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Bacd, waxbarashada maanta halka aan mareyn waa ama aan ku suganaha waa Al-Qimmah oo ah litacliim alcaali. Waxbarashada meesha aan kasoo bilaabay waxay ahayd muasasadan meel ka horeysay. Shuruuddeeda waxaa ka mid a marka qofku markuu imaanayo inuu shahaado wato. Marka waxay kaga soo horeeyey Al-Qimmah intaana maayan ka hor, shahaada meesha aan kasoo qaatay macadka aan kasoo qalinjibiyey, taasoo ah macadka Qordobo ee ku yaala isla degmadan. Marka dad badan ayaa dabcan wax baranayay ilaa haddana wax kula barta, laakiin xagga aragga ayaad uga duwan tahay, bal arintaas ka sheekay. Waa sax, dadka inta badan marka wax la baranayo way kala duwan yihiin. Dadna waxaa waxay ku bartaan oo qaabka waxbarashada loogu talagala waa in kitaabo la soo qaado, la akhriyo, ama macallinka sida uu ku bixiyo ama ardaydu sida ay ku qaataan ay ku arkayaan. Dad kalena waxaa dhici karta inaysan waxba arkaynin oo dhanka aragga leeyihiin. Taa marka ka mar istaagi karay saas leeyahay dhanka waxbarashada, leanna waxbarashada wax lagu qaato waa dhagaa, inkastoo indhaha laftirkooda ay ka mid yihiin, laakiin hadda meesha wada tegayaan oo wax weyleyn kara waa qalbiga. Qalbigana waxyaabaha wax u gudbiya dhagaha iyo indhaha ayaa ka mid ah. Marka seed ula siman tahay oo aada wax ula qaybsataa oo aada wax ula barataa dadka kale ee wax arkaya? Su-aasha inta badan dadku isweydiiyaan, gaar ahaan dadka markay igu cusubiyeen oo kale, waa hadda igu bilaabana maahan macadka hadda Qordobo intay ku jiray aan kasoo qalin jibinin, ayaa su-aashan aada igu badnaan jirta dadka inay weydiiyaan ama in ay ka isweydiiyaan. Marka dabtii ama qaabkii aan kusoo bartay macadka ayaa hadda halkan ku wadaa. Qaabku waxay tahay waan imaadaa markuu macalinka dirsiga bixinayo, waan iska fadhiistaa, cashirka waan dhegeystaa, maadaama kitaab waxaa ma soo qaato kitaabada inaan gato mar walba xaafadii ii yeelaan ayaan ku dadaalaa, laanna hadhowey muraajici waxa lagaaga baahan yahay. Marka waxaan sameeyey marka meesha imaado dirsigan qaataa, wixii marka igu cuslaadayna kitaabadan ula laabta. Seed kitaabada ula laabataa oo darsiga dabcan waxaad sheegtay inaad dhagaha ku qaadato oo kale, seed kitaabada ula laabataa? Markaad fasalka la joogo kale macalinka markuu akhriyo wuxuu ka kooban macalinka marna oo laqbeen marna fahan oo ka bixinayo sharax guud. Waxaa dhacaysa marka wixii la fahmi karo way fahantay, wixii la fahmi karin laabuda muraajaca u baahanta casharkii la soo akhriyo u baahan. Markaan xaafad oo kale ula laabto, waxaa dhacdo in ardayda qeyb ka mid ama dad kale walaalaha ka mid inay saaciidaan. Qaabkii u saaciidayna waxay tahay marka masalada u baahdo kale ama meesha aan igu adkaato kale kitaabka inaan iraado soo bixi, kadibna igu dul akhri. Wixii markii inshaa la igu dul akhriyo, haddii xifdinta oo kale in la xifdiyo, inaan sida ku xifdiyo. Mar qaar marka waxaa dhacdo dhanka xifdinta oo kale marka la joogo, inaan helo kitaabka sidiis u duuba kale, haddu manduumaad iyo manduumo u yahoo kale, in asagoo duuban la helo, kadibna sida aan ku xifdiyo. Haddii la waayana marka in kitaabka qof kale uu ii duubo, kadibna sida aan ku dhegeysto. Haddii suurtagal tahay in qofka ila jooga xataa laftirkiisa inuu jaanis ahay ama waqti u ahayn inuu igu dul akhriyo, kadibna sida aan ku xifdiyo. Marka qaabkaasaan kula laabtaa casharada. Waa tahay. Marka intaanan si ambaqaadin qisadaada halkan iyo Alqima, waxaad sheegtay inaad Qordobo ka soo baxday ka waran ardayda qaarna waa safka hore, qeyb waa meel dhexe, qeybna xoogaa mustawa ahaan waa ay hooseeyaan. Qeybteed ka mid ahayd adigu Qordobo waqti aan joogay? Dabcan waa arday marka layahay, waa sidaa sheegtay, dadna waa meel sare, dadna waa meel dhexe. Gaar ahaan marka imtixaanka la joogo kale, imtixaanka la qaado, waa la kala darajo sareeyaa. Qof kasta waxaan u maleynaa, inkastoo waafajmidi hor mundi koowaad ee taa waafajin alle, haddana juhdi iyo dadaal qofka duu bixiyo, in marka isan ka duwaneyn u maleynayaan qeyb hoos iyo qeyb dhexe, qeyb hoos inaysan kala lihiin qofka meeshu marka uu doonayo aduu juhdi la yimaad inuu gaari karo. Marka Qordobo kale marka la joogay, aniga Qordobo waxaan dhiganayay labo san iyo bar meelaha oo marka la furayo kale maan joogin, ayadoo furaan kusoo gaaray fatrada kuwaad ay dhaafta, wixii ka dambeeyay dhowaan dhigana ilaa waxaan ka qayb galay shan imtixaan oo macadka marka lagu qaaday. Bacdal imtixaanada marka waxaa dhici jiray in meel laxoo kale iska imaada kaalinta afaraad oo kale, laba imtixaan waxaan suustaa inaan galay, saddex imtixaan oo kalena waxaan u maleynaya inaan kaalinta kuwaad aan ka galay. Oo saddex imtixaan ayaad kaalinta koowaad gashay? Saddex imtixaan kaalinta koowaad aan galay, laba imtixaan waxaan galay kaalinta afraad. Seed ula qabsatay Alqima oo tacliinteedu ay tahay xarun tacliinta sare lagu barto keyfiyadda ama qaabka ee duruusta loo bixinayay, waqtiyada qaar khudbad ayay noqon karaysaa, waa maxay farqiga u dhexeeya meeshii hore aad ka timid iyo halkan? Dhanka la qabsiga marka la fiiriyo, dabcan waa laba mustawa kala tahay. Macaadkan wuxuu ahaa saanowi ama dugsi sare, halkaana waa qaab jaamacadooda kale ay wax loo bartaa. Marka labada dhan laga fiiriyo, waxbarashada labada dhan salbiyaadna way leedahay, ijaabiyaadna way leedahay, waxyaabay ku kala duwan yihiin oo jira. Culeysaad dhankan ka jira ayaa jira halka aan ka jirin, iyo kuwa halka marka ardayda halkaa ka heysta oo kale marka mustawaha ay taagan yihiin halkan aan ka jirin, ay kala duwan yihiin. Halkan oo kale waxaa inta badan xoogga la saaraa ama lictimaada ardayga fahanka, in xoogga u saaro halka marka dugsiga sare oo kale ama macadka oo kale aad soo mareyso, aa u baahanta waxyaaba badan inaad soo xifdisid, waxyaaba badan inaad maadaama hadda le tareenka soo korisid, waxaa u baahnaanaysaa marka in aasaasiyaadka dhanka iska soo dhisto. Laakiin marka halkaa lasoo qabtato, waxyaaba badan marka maxfuudaad badan aa haysid halka markaad timaado, wax xoogga la saaray waa fahanka, wax badan hadda la xifdinayo, macaahida inta badan ku badan. Marka xagga la qabsigo kale, hadda waxbarashada marka la taagan, markaas culays waa laga dareemi karaa, culays la-aan maaha waxbarashada. Haddana marna culayskaas wuu badan karaa, marna wuu yaran karaa. Laakiin waxaa la markasta muhiimad waxay tahay in wixii la daaimo la joogtay. Marka ardayda oo kale iyo macalimiinta iyo ma ku saacidaan oo xagga saacidaada iyo dhankaas ka waran? Bini-aadan markasta dad xawaayeen, gaaraan hadda dad muslimiinna waa nahay, si khaas hadana dadka Soomaalida marka la joogo kale, waxaawaa dad dhanka saacidaada oo kale waa aada dad ugu fiican lagu sheegaa. Marka dhanka waxbarashada oo kale, marka la taagan yahay wixii saacidaad oo marka culays nagu noqdo kale, waan ka helnaa jasaakum allahu khayran. Wayahay, maxaad ku taamaysaa marka? Waxbarasho ayaad ku jirtaa, dabcan weliba lagu tilmaami karayo in ay guuleysatay. Inta dhimanna Allah subxaanahu wa tacaala ha ku dhammaystiro si qurux badan. Ififaalaha iyo waxa aad ku taamayso iyo hiigsigaaga waa maxay? Hiigsiga marka dhanka waxbarashada la joogo kale, dabcan waxaa waaye meelay ka bilaabatay leedaa, laakiin meelay ku dhammaato malah. Waxaan dareensanahay haddeetaan meeshan imaanin ka hor macaadkan ka yimid waxaa maamulka ah maamulaha hadda halkan maamul nooga eh. Marka markii ugu horreysa oo kale aan la kulmay oo arkay kadib aan u sheegay inaan macaadkan ku soo biiray waqtiga, marka su-aashaan oo kale iweydiiyey marka waxaan ku yiri ma ahan oo keliya hadafkayga inaan macaadka keliya aan galo ama inaan dhamay, laakiin waa in ilaahay reer mustawa jaamacadeed waa inaan gaaro, saasaan ku dhaha. Marka isagana uu sii dhiirageliyey kelmada marka aan ilaabin raayo mina hada yuri himmatu rijaal tahuttu ljibaal. Marka waxbarashada la jooga ama aniga keliyana khaasi maaha, qof kastuu waxbaranay waxay hiigsiisu yahan cilmiga inta naftiga ku jirta inuu sii wado ilaa uu ka gaaro marka darajada ugu sareyso, oo qofkiina marka waxna asagana wax faa'iideysan karo, ummadana wax u faa'iideyn karo dhan walba. Hadda laftigeeda ma isku daydaa inaad dadka wax u faa'iideyso, gaar ahaan aqoonta aad leedahay? Waqtiga qaar way dhacda, haddaba waxaa ka shaqeeya macadka aan kasoo qalin jibiyey ayaa shanta maalin sabtida ilaa arbacdan ka shaqeeya, labada maalin khamiis iyo jimcadan waxaan dhigtaa alqimaan dhigtaa. Marka macadka waan ka shaqeeyaa baad tiri, shaqadu way qeybo badan tahay, ma qeybta macalimnimada mise qeybo kale? May qeybta macalimnimada, qeybtaasaan kaga shaqeeya. Maxaad qaabilsan tahay maadadee? Maadadu way kala duwan tahay, marba kolba wixii marka lii dhiibo ayaan akhriya. Marka ugu horreysa oo kale macadka aan tegay maadada qawaacid fiqiga ee la dhiibay, haddana fatrada ku xigta waxaa laigu daray tafsiirka iyo usuul fiqiga, haddatan ugu dambeysana waxaadana soo ziyaaday naxwi. Marka intaas shaqadii ka taha marka macadkan joogo. Qeybaha dambe ayaan ku dhownahay ee wareysiga. Inta aanan hadda bilaabin wareysiga, waataan iska wada diminay taleefanada, oo adigu waxaad wadatay telefoon ama mobile. Seed u isticmaashaa maadaama wuxuu ay qoraal yihiin marka laga yimaado qabashada oo shanqareysa, seed ula tacaamushaa? Taleefanada waxweyn maahan oo maleynaa inta badan, oo hadda xaaladan ku suganahay oo dhanka aragtida ah asal ahaan qof ku dhashay miyihiin wax daariya gadaa ka yimid iska ahayeen taleefanada. Marka hore waan u aqaanay, marka dambe haddana waan isticmaalaa, haddii tahay diritaan, haddii tahay mesaj, haddii tahay ABC, dhammaanba way i fududiin. Marka oo dhammaan lacag dirista qoraalka oo aad caadi u qorayso aad qof kale u direyso? Dhammaan waa isku mid. Dabcan waxaa baratay gacanta? Ha, gacanta la qabsataa. Inta aanan ku weydiin su-aasha ugu dambeysa, waxaa jirta waxyaabaha qaar ay kusoo dariya qofka bini aadamka ah, hadday tahay xanuun ku yimaada, hadday tahay tusaale ahaan aragga oo kale, xagga socodka oo kale. Dadka qaar iimaaniyaadkooda ayaa weyn, waxay og yihiin oo ay akhriyeen oo ay barteen Allah subxaanahu watacaala waxa uu ka yiri, iyo qofkaasi haddii uu ku sabro faa'iidada iyo ajarka weyn ee uu helayo. Adigu dhankaaga ka waran. Adduunka inta la joogo iska imtixaan, imtixaanka dadka muslimiinta mar kastaba waxaa fiican inay niyadu ku hayaan in dhan kasta ka imaan karo, gaar ahaan anaga dad muslimiin maadaama nahay. Qofku waxaa laga yaabaa intuu adduunka ku nool yahay waxyaaba badan inuu kala kulmo, laana imtixaanka wuxuu noqdaa maran dhibaato noqda, maran nimco noqda. Wanabluukum bisharri walkhayri fitna. Marka dhanka imtixaanka la joogo kale, waxyaabaa qofka ku saacidi karo waxaa kamid marka koowaad horta inuu aaminsan yahay wax alle wixii dhacay, haddii khayr yihiin haddii shir yihiin, in qadar alle ku dhacaan, qadar allana wax dhaafi kara inaysan jirin, waa midda koowaad. Midda labaad waxaa fiican maadaama dad muslimiina anna, waxyaabaa nagu saacidi kara marka dhankaasoo kale marka la joogo ama arrintaasoo kale waxaa kamid a qofka inuu wax barto. Waxbarashada marka waxay keenaysaa wax badan inuu ka ogaado, gaar ahaan dadka aniga naga horreeyo kale, haddii ay tahay qisaskii ambiyadii allah subxaanahu watacaala, dadkii wanaagsanaa, saalixiinta ah, salafi, dadkaasoo dhan qisooyinkiis markaa dib u fiiriso, waxyaabaha dhacaya waxay kula noqonayaanba wax yaroo iska fudud ay kula noqonaa. Marka dhanka midda labaad qofka ku saacidi karo marka inuu wax barto, marka waxbarashadaas in qofka uu sii saacido. Min saddexaad qofka saacidi karta waxay tahay bulshada iyo dadka ula nool yahay, haddii dad dhaqankooda uu yahay dhaqankii salafka, diinta inta badan wixii kor ka haya ama daahirkooda ka muuqato waxyaabaha qofka ku saacidi kara ay kamid tahay marka in masaa'ibtii qadarta soo gaarayso oo ku safra. Marka ugu dambeyntii, dad badan ayaan waxbaran, kuwo badan ayaa sheeganaya cudur daaro, waxay iska dhadhacsiinayaan ama ay ku marmarsiyoonayaan waxyaabo marka adiga iyo dad badan loo fiiriyo ee noqonaya dhalanteed, qof baa wuxuu leeyahay carabka ayaa i weynaaday, xoogaa da ayaan ku dhowahay, qof kale ayaa ku marmarsiyoonaya in gelinna mashquul uu yahay, gelinna uu iska daalan yahay, qofba waxbuu ku marmarsiyoonaya oo waxbarashadii ay ku dhaafaysaa. Marka dadkaasi maxaad oran lahayd? Nolosha mashaakil kama dhammaado, dhibna kama dhammaado, waqti faraaqali leeyahna ma jirto. Qofki inuu waxbartane midda koowaad horta waa waafajin alle, ciduu alla waafajiyay waxbaranaysa. Midda labaad waxaa madluuba oo nalaga rabaa mar kastaba in anaga laftirkeena waajibana saaran inaan wax baranaan, waa shay waajibana saaran. Taxsiilkii wax marka aad keenaysid iyo cilmiga heerka ka gaarisid waa la gacantiis wax ku jiraan marka. Laakiin anaga wax markastaba na saaran juhdi iyo dadaal inaan bixino. Dadka noocaas marka waxaan dhihi lahaa in wax la barto oo waqtiga xataa wax un laga bixiyo, waqti wax baa laga heli karaa, wax un juhdi in la bixiyo. Mid ka mid ah aimada islaamka oo la yiraahdo Ibnuljuusi ayaa qisadtiisa ayaan mar fiirinay akhrinay. Marka waxaan ku arkay wiilka yaraantiisa wuxuu ahaa qof iska yar, asagoo yar markii aabihii dhintay dhaxalna uu kaga tegay 2 guri iyo 20 dinaar. Markuu weynaado qaangaara lagu wareejiyey, kadib wuxuu go-aansaday inuu wax barto. Siduu wax u baranayay marka dambe, markuu 60 sano gaaray ayuu marka wuxuu qoray kitaab. Kitaabka marka waxaa ku jirtay hadal cajiiba, wuxuu dhahay balaqtu 60 wamaa balaqtu maa amaltu faakhadtu as'al allaha tadwiila alcumri wa taqwiyata albadan wa buluugh alamal فأنكرت علي العادات فقالت ما جرت عادة بما تطلب فقلت إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات. معنى ذي عيته حوليها الشيخ قاسي اللي حدن سنة قار وحن راذين أنه مقار علشان أصوه شني 8 سنة جروح وصوق أنصين وحبرت اللي حدن سنة مركو قار أنه حوليها ويلي وحن راذين هاي وحبر شذي ويلي مقار أنه ليه مركا سبحانه قدوك لو ده مركا تدويل إلى الله سبحانه وتعالى ويديس تدويل العمر عمرك إلهي إزيادي والتقوية البدني jirkan iyo xoojiyo buluug al-amal hidi diilada ay waxaan raadinayna ilaahay inuu gaarsiiyo. Marka xuraaciisu aan karad calay al-aadad dhaqamadii jiray ayaa warkaas u dhan igu inkiray oo mashquulka faraha badan iyo mashaakil ka jira ayaa ka hor yimid. Faqaalad markaas ay ilaahay wax la hadlayo kala ka dhiga markaas waxay tiri ula ma jirat aadatu bima tadlu Ibnuljuusi waxa raadinaysa wax raadinayna ma soo mar. Marka wuxuu u jawaabay innama adlu min qadirin ala tajaawuz al-aadad waxa wax ka dalbawa maxay waa alla awoodo caadi caadi waxaas dhan in wax dhaafiyo. Marka dadka waxaan dhihi lahaa waqti kasta oo la joogo calaashan halkiisa waxaan ka qaadanaynaa qofka inuu wax barto, inuu iska daayo. Midda labaad waxaan ka qaadanaynaa mashaakil iyo mashquul markastaba inaysan dhammaanin, laakiin marka waqtiyada ka mid a yoomiga hata qofka hal saacad waxbarashi way ku filan. Hadduu maalinta yiraahda hal aadan xifdina mise meel saaraya halkaasaasu iska anfici. Marka dadka marka waxaan ula dardaarmi lahaa inuu naftiisa ka bilaabay inaan la dhihin mashaakil iyo mashquulaad iyo inaan lagu cudur daaranin, laakiin jaaniskun waxbarashada wax un laga siiyo, taasaa marka ula dardaarmi lahaa. gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dilalka ka dhanka ah dadka shacabka ah. Ciidamada ka tirsan dowladda iyo kooxo burcad ah ayaa magaalada Muqdisho ku beegsada dadka iyagoo ka qaata waxyaabaha ay sitaan haba ugu badnaatee moobeelada gacan qaadka. Saacadihii la soo dhaafay Muqdisho waxaa lagu dilay Hibe Qaasim oo ahayd ardayad rajo weyn ka qabtay imtixaanka waxbarashada. Gabadhaasi ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Dilkeeda iyo sidoo u dhacay waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ehelada iyo dadkii yaqaanay gabadha oo ka soo qayb galay aaskeeda. Ilaahay anaga dhan inaga wada baxdo, Ilaahay u naxariisto. Waxaanu ahaa gabadha abti, Ilaahay jannatul firdaws Ilaahay ka waraabiyo. Kulli waa dhacday xanuun badan. Waa gabadh 18 jir ah. Sida markana loo xaqiijiyay kulli waxaa nagula yiri anaga goob joog ma ahaynin. In tooray lagu soo weeraray oo hal nin uu weeraray, alxamdulillah uu tooraydi ninka uu ku duray ilaa 4 meel ilaa 3 meel la tilmaamay. Marka kulli hadafkiisa moobeel dadka tilmaameen, laakiin moobeelkana kamaysan qaadanin. Adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafadii kusoo socotay, marka iyadoo xaafadda kusoo dhowli soo gaarin markay jidka kasoo leexad soo maraysa meeshaas, yaa kulli ninku meesha uga soo baxay wixii dhex maray iyo qaabka uu la hadlay cid garanayso ma jirtaa Alla umbaa yaqaana laakiin mididi ayuu dheer meel ugu dhaftay oo uu uga tagtaa mididi iyadoo ka taagan uga tagay hatta mobilka kama uusan qaadan Allahu aalam wuxuu u wajeeday danta oo lahay cid soo dirsatay garan meen laakiin mididi uga tagay way uu ka tagay dad way ka soo carartay yaani dad dariska ah oo meesha marayeen yaa arkeen mididi xataa iyada iskaantay iska bixis iyadoo soo carartay isday saxafada naf la gaar waaba qambala fayd hada way dhacday dad meesha marayo qof asna xanuunsan waday wiil meesha maraye yaa qaaday ceelasha isbitaalka yaa la geeyeen isbitaalkay ku nafaxday marka cidid insha Allah garanay xaq ka leeyahay asaga soo daahir doona wallahi waxaas waxay ahayd ardayad aad iyo aad u fiican degan akhlaaqi adab leh igsoo inta sitay ay ahayd adana waxaan ahayn saaxiibo saaxiibada qofti ugu soo dhaweeyay ahayd gacan ka xaqdarnaa dishay Allah uu naxariisto qofka yaani oo gacanta iska xaqdaran Allah xaqna ugu soo dhiyaan leenahay markaas ah hooyo hal soo waxaan la imtixaankii hal soo saaray imtixaankii hal soo saaray wixii la isdhahayay kusoo kacday markaas ay dhaadeen linkiga hal ii soo sheer garee linkiga loo diray iyadii mid kale imtixaankii isla galeen labadii bay fiiriyeen wiilka qolkaas oo degnaa wuxuu yiri yes yes alxamdulillah waa guuleystay in qolkaas meel ay istaagtay intaas waxay tiray waa inta tagnaad markaas waxay dhaadeen hiib maxaa ma dhacday muqsoodo sid alxamdulillah ma yeeroose ma dhicin waa guuleystay alxamdulillah ee alxamdulillah idink ma idin muqshiinaa dhaad markaa ani waa guuleystay ilaahay iguuleen waa xamdi idink ma idin muqshiinaa may waa duhuray dukatay markaas subhanallah suuqana aadine waa soomantay nijmaa aadisay suuq ma ana soo qaaday tir ajin kale waa ii qudartan yar ana dab soo siinaa kidibno haabala keenow iido meed oo la fiileen ma aragtane ardaydi ma aragtane koowaad ila iyo waxay isla soo marayeen form 2 ila kanu hada laba sano dhiganays form 3 form 4 ardaydi aba meel kale geelaya dad kale inta la gaaray ilaa un xariisto aaminsanahay geeridu waa xaq waa lada dhimanayaa kullu nafsin daa'iqatul maut qofna waqtigiisa ma dhaafaayo laakiin geerida kala xanuun badan arday ma aragtay duruufo kala duwan wax lagu soo baray oo maaragta waqtiga ugu farxada badnaa inuu imtixaankii qaranka uu ku baasay natiijo fiican uu ka helay maalintii uu faraxsanaa tabaan iyo geerideed ayaa kulmay ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu naxariis waasaa inuu siiyo qabrigadan allahu waasiciyo hibo qaasin maxamed allahu naxariisto u tacsiinayna oo gacanka xaqdan ay dishay allahu naxariisto waxaan u tacsiinayna ehelka waalidiinta macallimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan ugu tacsiinaynaa arintaasi dilkaas foosha xun ay dhacay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa gacanku dhiglaha inuu gacanta ku soo dhigo oo la soo qabto diyaal insha Allah anigoo ku hadlaya midowga dugsiyada deegaanka la foole waxaan ka tacsiinaynaa dhammaanteen anagoo isku duuban geeridaas xanuunka badan ee ku timid gabarta ardayada ah ee ka tirsanad baxda waxbarashada ee ku howlaneed waxbarashadeeda iyo dalka dadka diinta sida uu anfici lahaad qofku inta weys nafta ugu qiimo badan nafta bini aadanka qiimo badan ay ku fadhidaa in maxuu ahay ummadda la daryeelo daryeel amniyan u baahanahay waxaan cunay ilaahay ka helnaa cadaaladdu waxaan u baahanahay inay noo soo qabato jildilkaas gabadha qofka u geystay inay noo soo qabtaano ayaan u baahanahay naxtin geeri naxtin lahaa ku dhaca aan ugu dhacday ma fahantay waxaan u baahanahay si cadaalad haday jirto in ninkaas tuugadaas oo gabadha naga dishay inay noogu soo qabtaan gudahana caw halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka cabdi fitax filbiin ayaa igala qayb galay dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم